Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het extreme winterweer in de VS heeft al 21 levens geëist. Ziekenhuizen hebben tientallen mensen behandeld voor bevriezingsklachten. In grote delen van het Midwesten ligt het leven al 2 dagen grotendeels stil. Vanwege de vrieskou, lokaal zelfs 49 graden onder nul. Scholen, winkels en overheidsinstanties zijn dicht. Duizenden vluchten zijn geannuleerd. Er is extra opvang voor daklozen geregeld. In Chicago heeft een anonieme weldoener 70 hotelkamers voor daklozen betaald. De manier waarop spoorbeheerder ProRail grond aankoopt moet beter. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren zijn 2 aankopen niet goed gegaan, waardoor ze onnodig veel publiek geld hebben gekost. Het gaat om percelen langs het spoor die door de NS aan ProRail waren aangeboden, maar de spoorbeheerder zag van de aankoop af. Daarop ging de grond naar andere kopers. Toen ProRail de grond later toch nodig bleek te hebben, moest het bedrijf er miljoenen voor betalen. Van Veldhoven schrijft dat ProRail voortaan beter zal analyseren of percelen in de toekomst misschien nodig zijn. Twitter heeft duizenden accounts verwijderd die vermoedelijk nepnieuws hebben verspreid. Ze werden aangestuurd vanuit Iran, Rusland en Venezuela, met als doel om onder meer onrust te veroorzaken rond de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen eind vorig jaar. Twitter zegt ook een misleidingscampagne te hebben voorkomen die zich richtte op de binnenlandse politiek in Venezuela. Ook Facebook heeft weer een grote schoonmaak gehouden. Het platform heeft bijna 800 Iraanse pagina's en groepen verwijderd die nepnieuws verspreiden over het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Het weer. Een sneeuwzone trekt van zuid naar noord over het land. Er valt op veel plaatsen 2 tot 5 centimeter. In het hele land geldt code geel wegens gladheid. Na de sneeuw is het droog, maar het blijft bewolkt en het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is inderdaad 5 uur. De extra vroege ochtendshow. Vrijdag 1 februari. Met Wouter Bouwman. Je luistert nog steeds naar Gaande extra vroege ochtendshow. Het is inderdaad al 5 uur. De tijd vliegt. Tot 6 uur ben ik nog steeds bij je. We gaan straks eerst nieuws reizen. We gaan naar Frankrijk, Amerika en Engeland. Wat is daar allemaal aan de hand? Dat hoor je straks. Maar en daarna gaan we het hebben over straatnaamborden. Van de vernoemde straatnamen is 88% namelijk man en 12% vrouw. Er is ook heel weinig culturele diversiteit te vinden in straatnamen. En moet dat anders? Dat vinden ze in Rotterdam bijvoorbeeld wel. Laat weten hoe jij erover denkt via 0800-1121 of via de NPO Radio 1 app. Maar eerst gaan we heerlijk lekker nieuwsreizen. En dat gaan we doen via Frankrijk, Amerika en Engeland. De voorpagina's in Nederland waren deze week goed gevuld. Maar ook in het buitenland hadden de kranten genoeg om over te schrijven. Ik stap met jou in het vliegtuig en we reizen de wereld rond. We beginnen in Frankrijk, daar zit Arne Horst. Arne, goedemorgen. Goedemorgen, Wouter. Ja, goedemorgen. Lekker vroeg, hè? Ja, even wennen zo natuurlijk. Ja, we zeggen wel ochtend, denk ik, op dit uur van de dag, toch? Ja, inmiddels kan dat best. Inmiddels kan dat best. Ja. Goedemorgen, zelfs in Frankrijk. Als ik denk aan Frankrijk de laatste tijd, zie ik alleen maar gele hesjes vormen. Hoe is het daar nu mee? Ja, dat heb je juist. Ik ben inmiddels de tel kwijt. Ik geloof in acte 12, dus de 12e week van demonstraties. En we kunnen inmiddels toch wel stellen dat het een blijvertje is. Je raakt er gewend aan. Ja. Maar het blijft ook gewoon het nieuws bezighouden. En ook wel de gemoederen en het hele land. Maar meestal als iets 12 weken in het nieuws is, dan zakt het rustig een klein beetje weg. Maar dat is dus in Frankrijk niet het geval. Nee, en ondanks de koude temperaturen, hè, dat zou al een reden zijn waardoor het wat minder zou zijn, blijft het gewoon een gestaag aantal. Je ziet ook een verschuiving nu, dat Parijs steeds minder echt het centrumpunt wordt van het conflict. Maar Toulouse lijkt nu eigenlijk de nieuwe hoofdstad te worden van de demonstraties. En goed, ja, de officiële cijfers schommelt de hele tijd toch tussen de 70, 80, 90.000 per weekend. Nou, nogmaals, dat zijn de officiële cijfers. Kunnen we iets bij voorstellen dat misschien de echte cijfers misschien nog wel wat hoger zullen liggen. Want het is niet in het voordeel van de overheid zelf om die beweging te groot te laten zijn natuurlijk. Mm-hmm. Waarom eigenlijk Toulouse? Want jij zegt het nieuwe zwaartepunt is nu Toulouse. Is dat met een reden? Ja, die vraag wordt ook in Frankrijk gesteld. Wat ik heb begrepen, de analyses die en de reden is dat Toulouse al van oudsher een traditie heeft voor demonstraties. Ook de beelden die we kennen, hè, dat is ook een van de redenen wat ook de hele tijd olie op het vuur heeft gegooid, is het excessieve geweld van de troepen naar de demonstranten toe. Of dat dan hooligans zijn of vreedzame demonstranten, om het even. Maar ook daarom is men eigenlijk, zeg maar, dat die vaste vierkante kilometer van de Champs-Élysées is men eigenlijk daarom ook naar Toulouse nu veel meer verzameld. Mm-hmm. Daar schijnt ook, net zoals in het westen van Frankrijk, in Normandië, gewoon een grote bereidheid te zijn om te demonstreren. En dan komt ook een praktisch punt. Het is voor die mensen in dat gedeelte ook wat minder ver reizen om de hele tijd naar Parijs te gaan. Dus ik bedoel, elke week naar Parijs toe met de trein, dat gaat kosten. Dus Toulouse is ook praktisch om dat punt. Ja. Denk je dat de demonstraties nog lang door zullen blijven gaan? Of is de overheid op een gegeven moment het zo zat dat ze zeggen, nu is het klaar? Nou, dat is de meest interessante vraag. En als ik kijk nu 3 maanden... Kijk, als we nu het woord Frankrijk gewoon wegpoetsen en je kijkt gewoon naar de feiten, als er dus gewoon nu al meer dan 3 maanden elke week, als we dat lezen van een ander land, rond de 100.000 mensen op de been zijn, elke week, dan gaan we al afvragen, hé, wat is er aan de hand? Als je dan ook weet dat er, ik weet niet hoeveel duizend mensen in de cel zitten, waarvan ook mensen, het beeld eenzijdig wordt bericht er is een bokser bijvoorbeeld, een bekende oud bokser in Frankrijk zit al maanden in de cel, en die wordt dan gemeld van excessief geweld. Maar het hele verhaal wordt niet verteld. Hè? Hij was een vreedzame demonstratie, hij en zijn vrouw werden belaagd en toen sloegen de stoppen door. De beelden die je ziet is dat hij... Ik heb dat gezien inderdaad, die pakte 6 agenten was die in elkaar aan het slaan. Precies. En dat is niet goed te praten. Maar wat ik zelf altijd voorvechter ben van vrije nieuwsgaring. De beelden die niet worden getoond, is dat die agenten daarvoor een charge maakten. Van heb ik u daar oog? Hè? Mm. En zo zijn er dus. Daar moeten we niet goed praten, maar je moet wel het hele beeld zien. Er zijn ook te veel beelden van mensen die gewoon geraakt zijn door kogels, die gewoon niks verkeerd deden. En niet dat het per ongeluk is gebeurd, gewoon moedwillig zijn geschoten. Nou, dat is zeg maar. Maar wat voor kogels zijn dat niet scherp, toch? Lijkt me. Nou, het is een controversieel wapen die wordt ingezet. Het heet de LBD. En dat is een wapen die grote rubberballen afschiet. En die is dusdanig gevaarlijk dat nu ook een van de boegbeelden van die gele hesjes, de Cilation, een oog kwijt is. En er zijn doden gevallen zelfs. Hè? En of dat nou direct of indirect te herleiden is. Nou, een lang verhaal kort. Je merkt, die beweging wordt niet minder. Mm. Macron die probeert de tijd uit te zingen met het grote nationale debat. Dat daarmee wint die tijd. Maar je ziet dat het niet verandert. En wat ik al zei, als je van een ander land hoort, dat ze nu ook zelfs deze woensdag de huidige wetgeving in de grondwet niet afdoende zou zijn, de grondwet, dan ga je denken, wat is er aan de hand? En dit is nu in Frankrijk aan de gang. Men is een nieuwe wet is aangenomen, ondanks alle controverse deze woensdag. Die gaat verder voorbereid worden. En dat wordt een soort van loi anti-casseur. En als je dat vertaalt, een nieuwe anti-hooligan-wet. Ja. Die het nog makkelijk moet maken om mensen te gaan op te gaan pakken. Nou, dat klinkt allemaal niet zo hoopvol, Arne. Nee, er worden zelfs woorden genoemd. Dit gaat, als we zeggen van Engeland, dan denk ik, schrijf dat referendum uit of misschien nieuwe verkiezingen. Nou ja, voor Frankrijk merk je gewoon, deze spanning blijft voortduren. En er is een regering die alles probeert in het zadel te blijven. En wat mij ook opvalt, is eigenlijk vanuit de rest van Europa de stilte daaromheen. Ja. Ook. Alleen al om het begrotingstekort voor dit jaar. Als het in Italië hoor ik veel commentaar geleverd worden. Maar over het feit dat Frankrijk nu gewoon waarschijnlijk ook een begrotingstekort gaat halen, heb ik nog niks gehoord. Nee. Even vrolijke nieuws, Arne, want ik word er depressief van. Is er nog wat leuk? Is er nog wat leukers te melden over Frankrijk? Nou, over muziek. Maar ik moet je in die zin teleurstellen. Daar is ook controverse over. En we hebben natuurlijk het Eurovisie. We hebben ook Johnny Hallyday postuum. Ook weer voor een rel gezorgd. Dus zelfs die. Ja. Nee, er is een muziekgala binnenkort. En voordat dat muziekgala goed en wel begonnen is, Sectoire waar muziek is daar ook al een gooie rel over. Want Johnny Hallyday, we kennen hem wel. Die heeft de meeste albums verkocht vorig jaar. Die is niet eens genomineerd. En die wordt opgeroepen tot een boycott. De Franse held. Ja, ja. De Franse held. En dat geldt ook voor de Eurovisie Songfestival die er natuurlijk aankomt. Ja, dat komt eraan. En je zei het al, controversiële kandidaat vanuit Frankrijk. Bilal Hassani. Yes. Kijk, en dan is het leuke. In Frankrijk doen ze nu voor het tweede jaar achter elkaar een nationale contest. Zoals we dat in Nederland ook al hebben gekend. Hè. Dus er waren geloof ik 18 kandidaten. Uiteindelijk wordt er dan eentje nationaal gekozen. Grote show met de vakjury. En kijkers die ook mogen stemmen op de eerste publieke zender. En dat wordt hem dan. Nou ja, en hier is nu ook de rel over. Door de vakjury was de inzender uiteindelijk op de 5e plek gezet van de 8 finalisten. Ja. Maar het is oorspronkelijk een YouTuber. En die heeft 800.000 volgers. En die fans hebben massaal gestemd. Dus hij kwam met overweldigende meerderheid. Of zij, want dat is namelijk ook de discussie. Het is een androgyne type. Werd met overweldigende meerderheid gezet. Ze is ook bekend van The Voice of Frankrijk, jaar of 5 geleden. Toen ze als klein kind de Voice Kids versie haar idool Conchita Wurst nadeed. Conchita Wurst, zeg ik het goed? Ja, Conchita, ja. Ja. Nou, om mensen een beeld te hebben, hè, Rise Like a Phoenix werd er toen gezongen. Nou, dat is zeg maar haar rol. De vrouw met de baard, inderdaad. Ik heb een fragmentje. Ik heb een fragmentje van Bilal Hassani, de Franse inzending. Luister mee. Ja, dus de Franse inzending is dit. Ja, lijkt het je wat? Het probleem is, live haperde het toch wel een beetje. En zat ze er soms gewoon naast. Dus dat wordt ook het punt. Ja, wordt het nou om het statement? Want toch wel Frankrijk heeft in die zin een slag. Is dan wel relatief puriteins. Dus in die zin is het misschien wel goed. Maar ja, gaat het om het liedje of gaat het om het statement? En nou heb je ook het probleem. Kijk, Frankrijk is heel erg naar zichzelf toegekeerd. Hè? Mm-hmm. Dat zeg ik wel eens vaak. Net als de VS dat heeft. Hè? Dus het gaat heel vaak over het land zelf. En daarom een wat vertekend beeld van de rest van de wereld. Maar kijk, met Eurovisie, voor zover ik weet, worden de stemmen geteld door de buitenlandse inzendingen en niet door de Fransen zelf. En dit is een voorbeeld. Deze inzending is vooral bekend geworden door de eigen inzendingen via de volgers op YouTube. Nou is de vraag hoeveel mensen er gaan stemmen voor het statement in plaats van het liedje. Of de kwaliteit ervan. Ja, we gaan het in de gaten houden, Arne. Dankjewel dat je zo voor ons op wilde staan en dat je even zo veel hebt verteld over Frankrijk. Dankjewel. Graag gedaan. Oké, hartstikke leuk. Raymond, goedenavond bij jou. Ja, goedenavond Wouter. Ja, ik zit een keer goed. Dat is hartstikke fijn. Meestal zeg ik het verkeerd. Maar bij jou is het nu avond en dat komt omdat je in Amerika zit, hè, in Californië. Ja, precies. Ik zit in Californië. Even een korte update. Hoe is het weer? Hier is het lekker. Tenminste lekker. Het regent, maar het is een graadje of 15. Weet je, ik bedoel, heel Amerika vriest, ze komt eraf, maar hier niet. Nee, het vriest hier nooit. En, het koudste record is hier 0 graden bij mij in het dorp. Och, ongelooflijk. Ja. Hier is het glad en glibberig in ieder geval, dan weet je dat ook. Wat staat er bij jou om in die krant? Er is iets heel raars gebeurd. In St. Louis, daar is een politieagent doodgeschoten door een collega. In eerste instantie kwam dat nieuws naar buiten als zijnde twee politieagenten hebben een wapen niet goed behandeld en het is afgegaan per ongeluk en ja, eentje is overleden. Yeah. Dus dan denk je, nou, dat is toch best vervelend. Nou. Dat, ja, maar dat kan gebeuren als je ik kan me voorstellen dat het gebeurt als je politieagent bent. Maar het verhaal werd een heel stuk vreemder. Want wat bleek nou? Er waren 3 politieagenten. 2 waren in dienst, waren on duty. En eentje was in de vrije tijd. Dat is dan al een beetje raar. Ja. Degene die overleden was, was vrij. Die hoefde niet eens te werken. En het was 1 uur 's nachts toen het gebeurde. Huh? Het wordt nog leuker. Het was gebeurd bij een van die politieagenten die in dienst was, thuis. Om 1 uur 's nachts. Hij had nachtdienst, maar ze waren bij hem thuis. Niet in het district waar hij moest patrouilleren samen met zijn collega. Dus ze waren naar zijn huis gegaan. Met 3 of zo. Ja, precies. Toen zijn ze dus klaarblijkelijk... toen kwam het verhaal naar buiten van... ja, het is waarschijnlijk Russische roulette geweest. dus we hebben twee van die politieagenten... die zaten een beetje te dollen met een pistool... waarvan degene die aan het werk was de kogels eruit haalde... en eentje terugdeed. En toen gingen ze, toen wilde die, ja, hij wilde dus het pistool afvuren. Toen zei de andere collega die aan het werk was van... ja, maar dat kan je niet doen en wij zijn politieagenten... en wij moeten verantwoordelijk omgaan met wapens. En dat gaat niet, ik ga er vandoor. Nou, goed punt. Dus toen ging hij weg. Ja, nou, het eentje ging dus weg. En voordat hij bij de voordeur was, hoorde hij een knal en... was die andere, dus was degene die niet aan het werk was, was in haar borst geschoten. En is overleden in het ziekenhuis. Het verhaal wordt nog vreemder. Want wat blijkt nou? Ze waren dus... even kijken hoor. De politie heeft niet het bewijsmateriaal goed behandeld. Ze hebben het een beetje onder het tapijt willen schuiven. Een beetje een doofpotaffaire van willen maken. Zo van, nou, er was niks aan de hand en dit en dat. Hoogstwaarschijnlijk... is er alcohol en drugs in het spel. Dus twee politieagenten zitten te drinken... en waarschijnlijk te blowen of zo tijdens hun dienst... en gaan dan naar huis toe met een collega die trouwens ook getrouwd is. En daar, ja, wat moet je om 1 uur 's nachts bij een mannelijke collega thuis... als je niet aan het werk bent? Dat is wel een raar verhaal. Ja. Ja, en we weten eigenlijk nog steeds niet precies wat er gebeurd is. Die ene politieagent die dus geschoten heeft, is wel opgepakt. Hij heeft een aanklacht van onvrijwillige doodslag. Ik weet niet hoe je dat precies in het Nederlands vertaalt, maar... ja, toch een soort van doodslag, denk ik. Of dood door schuld. Doodslag, maar dood door schuld is denk ik... dood door schuld is wat het is. Ja. En zijn advocaat zegt van... ja, er is gewoon een ongelukje gebeurd en niks aan de hand... en de politie heeft het goed gedaan... de openbaar aanklager zegt, nee, het is niet helemaal goed... want mijn onderzoeksteam kreeg ook geen toegang bij hem. We hadden volgens de politie hadden we geen recht om zijn bloed af te nemen. Dus dat is al raar dat de politie over een van zijn eigen zegt... van nee, we gaan het niet verder uitzoeken. Ja. En ja, de ouders van dat meisje, ja, die hebben zoiets van, we weten nog niks. Nee. En dit is geen ongeluk. Je gaat niet per ongeluk je pistool uit je holster halen, per ongeluk 6 kogels eruit halen en 1 er weer in terug doen. En dan per ongeluk op elkaar richten en want dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Ze richten op elkaar en trokken dan de trekker over. Oh. En het ging 2 keer goed en de 3e keer ging het fout. Doet dit nog iets met het beeld dat Amerikanen hebben van de politie? Of was dat al heel goed of is dat minder geworden? Nee, ik denk wel dat de meeste Amerikanen dit zien als een uitzondering. Als gewoon een raar verhaal wat gewoon verkeerd afgelopen is. 3 politieagenten die eigenlijk alle 3 niet deden wat ze moesten doen. De politieagenten die aan het werk waren, die hadden helemaal niks te zoeken in het district. Laat staan in zijn huis. De 3e politieagent die niet aan het werk was, die dus is overleden... hoorde die daar? Waarom lag die niet op haar bed naast haar man? Een beetje, weet je, dus het is niet zo. Ik hoor niets van Amerikanen hier, of ik lees eigenlijk nergens dat mensen zoiets hebben van. Dat is de politie weer of zo. Okay. Het is meer een bizar verhaal. Wat kan gebeuren. Nou, bizar is het in ieder geval. Ook alweer heftig nieuws. Is er ook nog positief leuk nieuws waar de Amerikanen mee bezig zijn? Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk award season. Alle grote awards voor de films en televisie, alle grote prijzen voor film en televisie die worden uitgedeeld op dit moment. Oh, ja. Het begint eigenlijk een beetje in september al als we de Emmy Awards hebben. Maar dan echt in november en december, dan worden alle nominaties voor de grotere, de grotere prijzen bekendgemaakt. En dan in januari en februari, dan zijn al die uitreikingen. En natuurlijk, we hebben de Golden Globes al gehad, de buitenlandse pers. De Screen Actors Guild, dus de vakbond voor acteurs, die hebben we net gehad. Dat klinkt als een hele serieuze prijs. Ja, dat vinden ze zelf ook wel heel belangrijk. Want dat is eigenlijk je collega's die over jou beslissen, weet je, hoe goed je bent. Dus dat vinden ze nog wel belangrijker dan dat een Critics' Choice Award, wat ook een hele belangrijke is, waar wij zeg maar op mogen kiezen. En dan ja, uiteindelijk in februari, dan is de grote, dan zijn natuurlijk de Oscars. Dat is eind februari, dus daar zijn we eigenlijk allemaal naartoe aan het leven. Jij ook? Ben je ook een liefhebber van de Oscars? Nou, ik vind het wel leuk om te kijken. Ik ben absoluut een liefhebber van films. Ik vind het erg leuk om films te kijken. Al dan niet op mijn tv, op dvd of wat is het, in de bioscoop. Dus ik vind het altijd wel leuk om te zien wie er wint. Ik moet zeggen dat dit jaar, ze hebben elk jaar wel een beetje een thema wat er gebeurd is in het nieuws. Zoals vorig jaar natuurlijk het MeToo-verhaal en vrouwen moeten opstaan voor hun rechten. Ja. Was een beetje het thema wat ja, in al die awards naar voren kwam. En nu zie je toch wel de variatie van het Amerikaanse publiek of van het Amerikaanse volk. Black Panther is bijvoorbeeld genomineerd. Is een hele belangrijke, heeft heel veel nominaties gekregen. En vindt wat minder in verhouding. Er is een film Roma. Die moest ik zelf echt opzoeken. Maar klaarblijkelijk is dat degene met 65 winsten, 65 awards tot nu toe. Okay. En ze hebben geloof ik nog 142 nominaties waar ze aan meedoen om nog meer prijzen te winnen. Dat is een Mexicaanse film over het leven van mensen die in Mexico wonen, in Mexico City wonen in de jaren 70. Ik hoor er redelijk goede dingen over. Ze winnen heel veel awards, maar de kritiek is toch wel dat het lijkt alsof die film ook echt daadwerkelijk een jaar duurt. Het gaat allemaal heel erg langzaam. Het is een beetje een filmhuisfilm. Het is geen echte blockbuster. Ja, weet je wel. Nee, nou sowieso. Eigenlijk zie je natuurlijk niet altijd blockbusters voor de grote awards. Ook als je kijkt naar The Favourite, een kostuumdrama over het Engeland in de 18e eeuw. Wat is het? A Star is Born. En natuurlijk Bohemian Rhapsody. Oh, ja. De twee muziekfilms, zeg maar. Die met Lady die Gaga en Queen. Ja. Ja, precies. En dan ook nog Crazy Rich Asians. Met veel Aziatische mensen. Heeft heel veel nominaties te pakken. Inderdaad, heeft het wel te maken met de verscheidenheid aan culturen in Amerika. Precies. Ja, dat merk je toch wel. Dat het daar een beetje om draait. Er waren redelijk wat mensen teleurgesteld dat Black Panther niet meteen begon te winnen bij de Golden Globes. De buitenlandse pers vond Black Panther toch niet de beste film. Daar won, ik geloof nog niet meer, Webster, als ik het goed heb. Maar bij de SAG Awards was Black Panther wel weer de grootste filmwinnaar. Maar Rami Malek, de Queen, wat is het? De Freddie Mercury impersonator, ja. Die heeft wel redelijk wat gewonnen in. Of tenminste, die trekt wel de meeste prijzen van beste male actor in een leading role naar zich toe. Oké, Raymond, als ik jou nou vraag, ik wil straks wat geld inzetten op wie gaat hem winnen. Wat zeg je dan, Black Panther? Ja? Voor beste film? Even nadenken hoor. Ik denk wel Black Panther toch wel. Okay. Ja, dat idee heb ik wel voor het beste film. Roma heeft heel veel nominaties, maar wint net niet de beste film. Ze krijgen meestal beste beste regisseur en beste cinematografie. Dus die zie ik niet echt gaan, ondanks de vele winsten. Maar ja, Black Panther zou het best wel eens kunnen worden. Ik ga geld inzetten, dank je wel. Raymond vanuit Californië. Graag gedaan. Oké, leuk je weer even te spreken. Dank je. Is goed, spreek je snel. Jetro, goedemorgen vanuit Engeland. Goedemorgen, Wout. Hè? Oftewel, ja. Good morning. Zeggen ze daar. Ja, ik kijk niet naar buiten, het is veel sneeuw. Ja, is het sneeuwig? Ja. Oh ja, heel erg. Ik denk voor het eerst dat het echt flink aan het sneeuw is. Dus ik ben benieuwd of ik aan werk kan komen, schat. Uh-oh. En dan ook nog dat gedoe met die Brexit natuurlijk bij jullie. Mensen, ja. We krijgen hier echt van alles over mee. We zijn hartstikke aan het meeleven met jullie. En ook voor ons is het natuurlijk belangrijk. Maar hoe is het nu, zeg maar, de laatste ontwikkelingen? Ja, het is altijd in het nieuws. We zijn nu al 2 jaar lang. En dan gaat het nu. Ja, nu gaat het met name over de Irish backstop. Ik weet niet of je daar nog van hebt meegekregen. Maar dat is. Dat is dan toch een regeling dat Noord- en Zuid-Ierland, zeg maar, een soort van open wil houden. Ja. Dus zodat daar geen grens komt. Maar dat wordt dan een grens met de EU en het Verenigd Koninkrijk. En dat is dan een best wel een knelpuntje. De huidige deal waar jullie vast wel over van gehoord hebben, die heeft een regeling die ervoor zorgt dat daar geen grens komt. Maar de enige manier dat dat kan, in ieder geval in die regeling, is dat Engeland voor onbepaalde tijd nog onderdeel is van de Customs Union. Wat natuurlijk wat ervoor zorgt dat de EU kan bepalen wat Engeland doet met goederen en zo. En wat de goederen die er rondom Engeland gaan. Dus Engeland heeft daar geen zeggenschap over. Mm. Dan wel nog alle EU-regels volgen daarvoor. Ja. En dat is dan een knelpuntje voor de huidige regering. Terwijl Theresa May, die heeft dus voor deze deal gezorgd. Heeft daar 2 jaar over gedaan. En nu heeft zij zelf tegen die, zeg maar, die Irish backstop gestemd. Dus is een beetje tegen haar eigen woord ingegaan. Dus dat is een beetje een nieuws dat de regering niet echt precies weet wat die wil. En dat die meer prioriteit geeft aan dat ze de politieke partij blij houdt. Dat belangrijker is dan een goede Brexit aan in te gaan. Ja, ja, wij krijgen dus best wel wat mee. En in ieder geval dat het een grote chaos is. Dat is voor ons ook wel duidelijk hier. Heb jij in je omgeving al het idee dat mensen een soort van spijt hebben van hun stem voor Brexit? Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Want ik heb dus nu 2 jaar in Oxford gewoond en nu woon ik 2 jaar in Londen. Ja. En dat zijn ook allebei soort van de steden waar iedereen tegen Brexit is. Dus iedereen om mij heen, die vindt het allemaal een stom gedoe dat we ervoor hebben gestemd. Want ja, ik ken wel niemand die de EU wil verlaten. Dat is toevallig wel gisteravond bij de Chippy, zeg maar de Engelse variant van de snackbar. Ja. Ja, nog een flinke conversatie geraakt met iemand die... Ja, die dan toch wel een beetje geërgerd is aan de chaos. En ja, mensen zien er niet zo heel positief over dat het nog een goede deal gaat worden. Dat het nog best wel een hard Brexit kan worden. Zie je het nog goed komen en wil je nog blijven daar? Nou, ik heb altijd wel vertrouwen gehad dat het voor mij allemaal wel goed komt. Ja, ik heb een Nederlands paspoort, maar ik werk in een industrie waar... mijn werkgever constant zegt dat wat er ook gebeurt, die zorgen er wel voor dat ik een visa krijg en dat soort dingen. Ik ben ook wel lid van een soort van mailinggroep van de regering, die dan zeg maar de expats die in Engeland wonen, ja, updates geeft. En die stuurt dan ook elke keer van: hey, je bent veilig hier, hey, we zorgen ervoor dat er een goede regeling is, dit is die regeling. Alleen is het eigenlijk niet meer van mij op toepassing, want ik verhuis over een maand naar Singapore en dat is echt 2 dagen voor Brexit. Dus ik ontsnap. Je ontvlucht het land net op tijd. Ja, ja, ja. Nou ja, dat het spannend meer wordt. Toeval, ja, dat het spannend wordt, dat is duidelijk. Wat is er naast Brexit nog meer in het nieuws? Nou ja, iets lokaler is, omdat ik nu in Londen woon, is dat er best wel veel knife crime is. Dat ziet er wel een tijdje gaande is. Zijn dat steekpartijen? Ja, steekpartijen. Okay. Vooral jonge jongens, zeg maar tussen 11 en 17 jaar. Het is deels verveling, er zijn wat gangs. Drugs is natuurlijk ook best wel een groot probleem hier. Het zijn jongeren op straat die dan van een gebroken gezin komen of die zijn uit school gedropt en er is geen sociaal vangnet voor ze. Ja. Zeg maar, het is in het laatste jaar heel veel bezuinigd op jongerencentra om dingen te doen buiten school om. En zeg maar al die supportnetwerk, dat de jongeren gangs vormen op de straat en ja, vaak ruzies maken. Die jongeren worden ook gegroomd door echte drugsgangs. Ja. Om zeg maar drugs zeg maar naar het platteland te smokkelen en dat soort dingen. Nou, ook al heftig nieuws. We hebben de Brexit nu. We hebben nu steekpartijen. Zijn er nog leuke dingen die er gebeuren daar? Oh ja. Op dinsdag is elk jaar de laatste dinsdag van januari is er een festival helemaal in het noorden van Schotland in Shetland-eilanden. Wat echt de hoogte van Noorwegen is. Dus echt heel erg noorden. Van de ponies? Op Helia festival. Ja. blijkbaar. Maar het is het op Helia festival. Waar een stuk of 1000 man verkleed als vikingen. Met fakkels en een namaak longboot. Zo'n vikingschip. Door het dorp heen paraderen. En uiteindelijk dus met die fakkels de boot in de fik zetten. En het is een soort van ter viering van het einde van Yule, van zeg maar het soort van Noorse kerst. Okay. Ja, pas op hè, met die vreugdevuren. Daar hebben we in Nederland ook problemen mee gehad. Maar in ieder geval een soort van carnaval vieren ze daar. Nou ja, vanwege het verkleden. Ja. Ik noem meer een LARP. Ik weet niet of je dat kent, oh, waar ja, je gewoon echt speelt als een viking, als van oud. Even weer terug naar die oude tijd, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja. Al je zorgen vergeten en verkleed je als een viking. Dat is altijd een goed plan. Jetro, dankjewel. En fijn dat we je even mochten bellen. Ja, geen probleem. Yes. Hey, fijne dag. Dankjewel, fijne dag. Ja, er zijn te weinig straten vernoemd naar vrouwen. D66 wil dat er in het vervolg meer straten worden vernoemd naar vrouwen en minderheden. Daar gaan we straks over meepraten. 0800-1121 of natuurlijk die Radio 1-app. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep Toploader met Dancing in the Moonlight. Ik praat je eerst even bij over het nieuws van de dag, zodat je straks lekker kunt meepraten bij de koffiezetautomaten in het land. Na een renovatie van 9 jaar gaat vandaag de graftombe van farao Toetanchamon weer open. De tombe werd voorzien van nieuwe vloeren, lampen en een ventilatiesysteem. Ja, dat is toch lekker als je in zo'n als je zo'n mummie bent. Het aantal verliesgevende zorginstellingen is in 2017 gedaald. Dat komt uit vanwege een onderzoek van het CBS. Waar in 2016 nog bijna 1 op de 3 zorginstellingen verlies draaide, was dit in 2017 bijna 1 op de 5. En Libanon heeft na 9 maanden formeren een nieuwe regering. Eindelijk. De nieuwe regering staat de lastige taak te wachten om een oplossing te bieden aan de grote economische moeilijkheden waarmee het land te kampen heeft. Onder andere de enorme staatsschuld en een lage economische groei zijn de oorzaak van moeilijkheden in Libanon. En de schoolsoftware Magister is getroffen door een DDoS-aanval. Hierdoor kunnen veel leerlingen hun rooster en cijferlijsten niet meer inzien. Het bedrijf heeft aangegeven dat ze te maken hebben met een zware aanval, dat ze daardoor beperkt bereikbaar zijn. En er is een ander bedrijf dat dan dat weer moet gaan oplossen. Ja, lastig als je niet bij je rooster kan. Maar misschien heb je dan wel een extra dagje vrij, dacht ik zo. Nou ja, in ieder geval, praat erover mee straks. Doe je voordeel mee. Gisteren liet de Rotterdamse wethouder Bert Wijbega van D66 weten dat nieuwe Rotterdamse straatnamen voortaan worden vernoemd naar vrouwen en minderheden. D66 pleitte al bijna een jaar voor minder witte mannen op de straatnaamborden. Want momenteel is 92% van de vernoemde straatnaamborden een man. Ja, een wereldstad als Rotterdam die heeft natuurlijk veel mannen en vrouwen van allerlei culturen. En dat verschil moet je ook zien in straatnamen, vinden zij. Deze discussie om straatnamen loopt al langer. Journaliste Brechtje Hofstede heeft afgelopen zomer een actiegroep gestart om meer vrouwen in straatnamen te krijgen. Bij Dit is de Dag, hier op Radio 1, vertelt ze waarom ze hiervoor pleit. En Anne-Griet Wietsma van de Stratencommissie in Amsterdam legt uit waarom er meer mannelijke straatnamen zijn. Zijn er echt veel vaker straten vernoemd naar mannen dan naar vrouwen? Ja, echt veel vaker. Twee collega's van mij bij de Correspondent hebben dat uitgezocht. Sarah Sprinkhuis en Leon de Korte. En die hebben hebben alle straten geteld en bepaald of ze naar een mens zijn vernoemd en zo ja, naar een man of naar een vrouw. Ja. Dat blijkt in 88% een man te zijn en slechts in 12% van de gevallen een vrouw. Ja. En die cijfers zijn nu ook nagetrokken voor Utrecht en Groningen en zijn vergelijkbaar voor die steden. En waarom stoort u zich daaraan? Nou, je zou zeggen, en ik begrijp de vrevel van veel mensen heel goed, dat het niet zoveel uitmaakt. Wie gaat er nou stilstaan bij een straatnaambordje en denken, oh, daar neem ik even mijn hoed voor af. Maar tegelijkertijd zijn het wel namen die we voortdurend horen op een heel, ja, die zijn heel erg vervlochten met ons dagelijks leven. Mm-hmm. Je hoort ze omgeroepen geworden in de tram, je schrijft ze op als je adres, je gebruikt heel vaak die namen. En daardoor wordt het heel de tijd op een onbewust niveau bevestigd dat het toch vooral mannen zijn die zich onderscheiden. En ik denk dat het heel mooi zou zijn als wij ons vaker zouden thuis voelen, letterlijk, bij de namen van vrouwen die veel bereikt hebben. Oké, u denkt echt dat het uitmaakt dat als je meester Troelstra op een meester Troelstra-laan op een envelop schrijft, dat dat invloed heeft op hoe je over mannen en vrouwen denkt? Nou, je zou je verbazen. Er is onderzoek geweest in Schotland. Ja, ik las het. Dat Schotten die in een straat wonen die naar een Britse held vernoemd is, zich vaker zeggen niet alleen Schots te voelen, maar ook Brits. Ja, en dat mensen die wonen in een straat die naar een christen vernoemd is, dat ze zich vaker christen voelen ook. Exact. Dus je kunt je nagaan, je kunt je voorstellen, ik ken daar de cijfers niet van, het lijkt me ook heel moeilijk te onderzoeken, want er is geen controle. Ik geloof het eigenlijk niet. Het lijkt me heel moeilijk, ik geloof dat zeker, dat als dat voor die gevallen invloed heeft, voor of je Schots of christen voelt, dan lijkt het me dat het ook wel wat doet als het bijna altijd een man is en heel zelden een vrouw. Oké. Mevrouw Wiesma, het is een groot probleem. Of nou, ik weet niet of het een groot probleem is. Mevrouw Hofstede zegt, het is echt een punt waar we het over moeten hebben. Bent u het daarmee eens? Ja, ben ik het helemaal mee eens. Straatnamen zijn heel erg belangrijk. Ook dat onderschrijven voorkomen. Ik zit ook niet voor niks in de straatnamencommissie, of commissie naamgeving openbare ruimte, zoals het inmiddels heet. Wat erg. Omdat straatnamen zo belangrijk zijn voor het collectief geheugen, voor de vindbaarheid van geografische locaties, et cetera. En het blijft zeker kleven in je hoofd. Want niemand wil graag in de Tomaatstraat wonen. We willen allemaal liever in de Sarah Burgerhartstraat wonen. Sorry? U woont liever in de Sarah Burgerhartstraat dan in de Tomaatstraat? Ja, ik denk dat dat heel veel uitmaakt. Frank Bosman, maakt jou wat uit? Nou, ik woon op de Dreeslaan en als socialistisch geïnspireerde christen doet je dat vind, heel goed? Vind ik dat heel mooi. Oké. <Okay. laughs> Mevrouw Wiesma, waarom zijn er zoveel meer mannen vernoemd dan vrouwen? Nou ja, dat heeft mevrouw Hofstede natuurlijk al een beetje aangegeven. Het straatnamenplan van een stad is het collectieve historische geheugen. Ja. En tot, laten we zeggen, 20 jaar geleden zaten er ook, denk ik, vooral mannen in straatnamencommissies. In heel Nederland zal het wel een beetje opgaan. Dus de opmars van vrouwen, emancipatie na de tweede feministische golf, die ga je ook zien uiteindelijk in de commissies waar vrouwen inmiddels ook langzaam maar zeker een een belangrijker aandeel in hebben. Oh ja. Zegt u, dat heeft puur te maken met de samenstelling van de commissie, niet met het feit of er misschien meer mannelijke helden zijn dan vrouwelijke helden? Nou ja, het is voor een deel natuurlijk een blinde vlek geweest. Hè. Laten we daar heel simpel en heel duidelijk over zijn. En het tweede is inderdaad natuurlijk dat in het verleden, het is misschien flauw om het te zeggen, maar het is toch een feit, dat vrouwen die verdienstelijk waren minder in de kijkert liepen dan mannen die verdienstelijk waren. Daardoor ook minder in de geschriften en de annalen terechtkwamen, als ze er waren. En daardoor uiteindelijk ook niet makkelijk een straatnaam hebben gekregen. Dat klopt. Vrouwen hebben het dus moeilijker om een straatnaam te krijgen. Maar moeten we dan de huidige straatnamen hernoemen? Misschien naar een invloedrijke vrouw. Maar wilt u oude straten hernoemen? Nee, zeker niet. Waarom niet? Omdat daarmee een heleboel verschillende dingen veranderen en verdwijnen. Behalve natuurlijk het collectief geheugen waar je toch iets mee moet doen. Omdat het toonaangevend is dat we niet voor niks op een gegeven moment een hele tijd voornamelijk mannen hebben vernoemd. Maar elke straat die je nu weg zou halen in de vernoeming voor een vrouw, daarvoor moet een naam die al heel lang bestaat, al heel lang ingeburgerd is, verdwijnen. Ja. Dus dat zou betekenen dat je dan zegt, omwille van de inhaalslag moeten we nu een aantal belangrijke of de toonaangevende mensen weghalen. Nou, je ziet al. Bent hoe u dat, niet voor? Het is en historisch is het onjuist. En het is het leidt tot heel veel, natuurlijk ook vrevel in de stad. Kijk, maar hoe het nu met Stadionplein en Johan Cruijffplein gaat. Dat levert natuurlijk een hoop gedoe op. Het is een dure kwestie. Want als je dingen moet veranderen, moet alles ook veranderen in gidsen, et cetera. Maar u zegt, het doet ook onrecht aan de geschiedenis. En het doet onrecht aan de mevrouw Hofstede, vindt u het, dat de namen omgedoopt moeten worden? Ik vind dat die discussie zeker gevoerd moet worden. Ik snap niet waarom dat van meet af aan onbespreekbaar zou moeten zijn. Nou kijk, in zo'n straatnamencommissie krijg je bijna, ik zal niet met cijfers gaan goochelen, maar laten we zeggen 5 tot 10 keer per kwartaal krijg je verzoeken tot omnoeming. Tot vernoeming, tot hernoeming, tot republikeinen. Republikeinen willen heel graag dat namen van het Koninklijk Huis veranderd worden. Dus je wil, eigenlijk zijn er erg veel momenten waarop mensen vinden dat straten veranderd moeten worden. Als wij daar allemaal aan zouden hebben toegegeven, zou Amsterdam anno 2018 misschien wel voor een kwart andere namen hebben dan Amsterdam, ik noem maar wat, 1970. Ik denk niet dat we daar naartoe willen. Oké, mevrouw Hofstede, er werden net al een paar argumenten genoemd door mevrouw Wiets. Maar je doet onrecht aan de geschiedenis, zegt ze. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Er zijn heel veel manieren om de geschiedenis te beschrijven. En de officiële manier is die wordt samengevat in ons straatnamenboekje. Je kunt dat lezen als een soort van kanon, een soort van korte les vaderlandsliefde. Maar er zijn heel veel groepen mensen die ook bij hebben gedragen aan hoe Nederland nu is, die daar niet in genoemd worden. Om een voorbeeld te noemen, ondanks de voornemens van de straatnamencommissie Amsterdam, wordt de nieuwe wijk Eiburg in Amsterdam een zeeheldenkwartier, waar we er al best wel veel van hebben in Nederland. En die zeehelden die zijn uit de 17e eeuw en dat zijn heel vaak mannen. Ja. Nou, is het prima als je een zeehaldenkwartier wilt, maar dan hoef je niet per se alleen maar mannen te vernoemen. Er zijn namelijk ook. Nee, maar hebben we toch wel over een nieuwe naam? Het ging nog even over het omdopen. U zegt het is terecht om een aantal mannennamen weg te strepen. Ten eerste, het is niet per se zo dat als je meer vrouwennamen wilt en je wilt dat met herbenoeming doen, dat je daar per se voor elke vrouw een man moet laten afvallen. Je kan ook de Kerkstraat wegstrepen. Je kunt ook de Lindelaan of de Eikenlaan herbenoemen. Dat gaat misschien minder mensen tegen het zere been. Ja, want de linden en de eiken komen dan niet in opstand. Ja, vermoedelijk. Het grootste deel van de straten is namelijk niet naar een mens vernoemd. Ja, wat vind jij thuis? Praat vooral mee. Is het goed dat straatnamen diverser worden? Zodat ook bijvoorbeeld vrouwen of minderheden die eer krijgen? Of vind jij dit complete onzin? Laat het ons weten via 0800-1121. Of stuur een berichtje naar de Radio 1-app. Dan lees ik het voor met mijn een beetje verkouden stem. Saïda, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het over straatnamen en over vrouwen die misschien best wel verdienen om meer straatnamen naar zich vernoemd te krijgen. En dan ben ik blij. Oh. Ja, ik vind dit gewoon, laat het gewoon zoals het is. Oh, geef ons liever 10% loonsverhoging. Saïda, nou had ik verwacht een vrouw aan de lijn te krijgen. Die gaat sowieso zeggen, nou, er moeten meer vrouwen. Ja. Je hebt het alleen over geld. Nee, ik heb het niet, maar we lopen nog 10% achter op de mannenlonen. Nou, dat vind ik belangrijker. En hoe is het met Ton? Want in Rotterdam klagen ze over die Ajaxstraat. Oh god, nou, hij zal zo wel bellen als je hem nu hebt genoemd. Maar de Ajaxstraat in Rotterdam, vertel ze, Ida. Ja, daar wilde, volgens mij, ja, zullen die voetbalsupporters daar wel zijn geweest, weet ik niet. Maar die wilden daar vanaf. Ja. Dus, Maar dat is ook niet heel handig natuurlijk. Heeft de gemeente daar niet over nagedacht? Weet ik niet, ik woon daar niet meer. Heb je daar gewoond in de Ajaxstraat? Nee, ik heb vroeger wel in Rotterdam gewoond. Oké. Ik zit inderdaad te kijken. De Ajaxstraat, die bestaat zeker. Ja, in Schiebroek was het, geloof ik. Ja, ik zit er. En mag ik nog even over dat fietsen zeggen? Ik wou dat ze die ouders ook een boete moeten geven. De auto's? Nee, de ouders. Oh, de ouders van kinderen die aan het appen zijn. Als jij mijn zoon bent, krijg jij die boete, maar ik ook. Oh, god. Want ik geef waarschijnlijk ook niet het goede voorbeeld, toch? Ja, jij vindt dat ouders daarvoor aansprakelijk moeten zijn. Ja. Want zelf doen ze dat waarschijnlijk ook. Ja, precies. Het goede voorbeeld. Net als kinderen die schelden bijvoorbeeld, zullen het ook wel van hun ouders hebben, zeg je. Goed, we dwalen een beetje af. Ik zit nog even te lezen over die Ajaxstraat. Er is inderdaad een petitie geweest in 2013 om die naam te wijzigen. En de beslissing van de commissie in Rotterdam was unaniem. Er zijn geen zwaarwegende redenen om de naam te veranderen. Ja, nou ja, dat is dat zal dan zo zijn. Saïda, nu gaat dat dan wel lukken. God, dat zou wat zijn, hè? We krijgen een berichtje van Henk. Die zegt eindelijk het Tante Leenpleintje in Amsterdam. Daar is hij voor. Voor welke naam zou jij, of welke vrouw zou jij een eigen straat gunnen? Zo, daar moest ik even over nadenken, hoor. Nou, doe dat even. Blijf even hangen. Naar mij gaan ze hem toch niet voor noemen. Dus. Ah, goed zo niet. Doe niet zo gek. Saïda, ik heb Ton hier. Ton? Ja, met Ton. Hallo. Saïda heeft een vraag voor je. Saïda, kom maar op. Ja, over die Ajaxstraat. Maar ja, je hebt het al een beetje opgezocht, toch? Ja, maar toch? De Ajaxstraat, die is in Schiebroek. En die zitten bij al die straten, zitten daar van vroeger ook mensen. Deze Herculesstraat, ja. Achillesstraat. Die zitten allemaal bij die vroeger Romeinse gladiatoren, eigenlijk. Ben je daar genoemd. Ja, maar de vraag van Saïda was of je er kwaad over was. En of verdrietig. Nee, ik vind Ajax. Ik vind het wel Amsterdam ook verplaatst door Ajax in de zeepoeien. Sorry, wat zei je, Ton? Want ik hoorde je niet goed op het einde. Nou, Ajax. Ja? Daar heb je een zeepmiddel van. Ja. Oh, zeepoeien. Ik kan in Amsterdam eens vervaard worden. Ja, dat is waar. Dat is waar, inderdaad, Ton. Nou ja, Saïda, de Rotterdammers zijn inderdaad niet heel erg verdrietig over, als ik het zo hoor. Oké, Ton in ieder geval niet. Nee, Ton in ieder geval niet. Ton in ieder geval niet. Oké, Saïda, dank. En fijn dat je even belde. Leuk om een vrouw in de telefoon te hebben. Ik was Sparta, dus daarom. Is goed. Dankjewel. Okay. En je bent goed op de hoogte van alle voetbalcalamiteiten. Saïda, leuk dat je belde. Even kijken. Ron, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Als jij nou even zou nadenken over een vrouw die een eigen straat verdient, wat zou je zeggen? Nou ja, goed, daar denk ik niet zo over na. Ik heb mijn eigen werk waar ik over na moet denken. Er zijn belangrijke zaken waar we vandaag over na moeten denken als over vrouwennamen. Tenminste, laat ik het zo formuleren als herbenoemen van de straten. Ja, dat vind ik zo'n flauwekul en zo'n onzin. Oh. Jongens, laten we de tijd beter en nuttiger besteden aan de zaken, de problematiek die van de heden ten dagen speelt in plaats van herbenoemen van de straten. En dat de vrouwenstraten of vrouwennamen bij mogen komen, heeft prima 100 punten. Maar laten we niet daar te moeilijk over doen. Punt. Ja. Dus je vindt het hernoemen vind je onzin. Dat is natuurlijk, dat is afgelopen jaar is dat gebeurd. Dat bijvoorbeeld zeehelden, die natuurlijk ook niet altijd, dat eigenlijk waren gewoon piraten natuurlijk. Ik noem een Koentunnel bijvoorbeeld. Daar werd over gezegd, misschien moeten we die gaan hernoemen. Dat vind je onzin, zeg je. Maar nieuwe straten vernoemen naar vrouwen, daar ben je wel, zijn we achter. Jazeker. Kijk, over iedereen valt wel eens ooit wat te zeggen. Hè? Van, oké, prima, dat hadden we misschien beter niet kunnen benoemen. Maar, jongens, kom op. Dat was de geschiedenis van toen. Ja. Daar hebben we van geleerd. Daar gaan we de zaken, hè? Daar gaan we heel de dag een beetje bijsturen. Maar om daar gelijk een streep doorheen te halen, dat vind ik op een gegeven moment van, jongens, kom, echt eerlijk waar. Het gaat. Ja. Een beetje zonde van de tijd. Oké, zelfs zonde van de tijd. Hey, je zegt, ik richt me op mijn werk. Wat voor werk doe je? Ja, goed, ik werk in de zorg. Oké. Laat het even daar houden. Nou, dat is ik werk in de zorg en daar is het druk genoeg. En dan dat is het op een van. Want ik vind dat veel belangrijker. Laten we daar maar eens wat meer tijd en aandacht aan focussen. Als aan het herbenoemen van straten, jongens. Kom op. Ron, je bent een topper. Dank voor je werk in ieder geval. En dank dat je even belde. Hoi, graag gedaan. Oké. Okay. Dankjewel en een hele goede vrijdag. Tom van Ron, gaan we naar Tom. Goedemorgen. Goedemorgen, heer. Goedemorgen. Ik vind die heisa om die straatnamen te veranderen. Ja, ik vind dat gewoon gezocht. Ik herinner me dat in de tijd de Stalinlaan werd veranderd in de Vrijheidslaan. Ja. En dat ging heel makkelijk. Men had ook nog een idee om de Stalinlaan te veranderen in de Stalinweg. Oh, maar wat is het verschil dan? Het gaat toch om het begin, lijkt me? Ja, maar waarom moeten die namen veranderd worden? Nou ja, omdat Stalin natuurlijk de naam de Stalinlaan. Ja, ja dat heet tegenwoordig de Vrijheidslaan. Wat een flauwekul. Ja, je vindt, maar bijvoorbeeld een Hitlerlaan komen we ook niet meer zoveel tegen. Ja, dat is heel wat anders. Wat is het grote verschil? Je had de Roosevelt-laan, de Churchill-laan. Ja. Ja. En Hitler, ja, dat is natuurlijk... die heeft veel dingen op zijn geweten. Ja, maar Stalin toch ook? Ja, maar die naam die bestond al, Stalinlaan. Je had namelijk een wijk. Ja. Churchill, Roosevelt, Stalin. En op een gegeven moment moest die naam veranderd worden. En dat ging heel gemakkelijk. We hebben maar geen protesten van... dan moet briefpapier en alles moet veranderd worden. Dat ging in één klap. En dan maakte zo'n huis aan... Ja, dan moet dit gebeuren en dat gebeuren. Ja, precies. En als ik je één ding zou mogen vragen... Hè, want we hebben het over... Kijk, je vindt dat onzin, je vindt het raar, Stalinlaan. Nou, prima, hebben we het over gehad. Vrouwen die een eigen straatnaam verdienen. Ik ben nog op zoek naar eigenlijk een goed voorbeeld. Er zijn weinig mensen die me dat hebben kunnen geven. In de Radio 1-app zegt bijvoorbeeld Henk... Nou, ik ben wel voor de Major Boshart-tunnel in plaats van de Koentunnel. Dat zou toch geweldig zijn? Maar ja, wie ben ik? Nou ja, Henk dus, want dat is duidelijk aan de app. Heb jij er een idee over? Welke vrouw verdient er een eigen... Nou ja, het gaat eigenlijk om het feit dat dan alles veranderd wordt. De briefpapier en de hele administratie. Ja, maar stel dat het gaat om een nieuwe straat, Tom. Want we gaan niks veranderen, dat houden we allemaal zo. Een nieuwe straat, er komt een nieuwe wijk ergens in Drenthe. In de buurt van Emmen, laten we dat zeggen. Er komt een nieuwe wijk en er komen nieuwe, mooie, grote, brede straten. Die moeten vernoemd worden naar een vrouw. Heb je een voorbeeld? Nou, niet zo gauw. Het schiet niet zo groot te winnen. Oh, dat is wel jammer, hè? Ja, dat is misschien het probleem. Ja, en die vrouwen die timmeren zo vaak aan het weg, hè? Oh. Wat zeg je nou, Tom? Wat dan? Ja, welke vrouwen zijn van ministers bijvoorbeeld? Presentatrice bij de radio. Ja, nou, er zijn er toch hartstikke veel. Heel Radio 1. Ja, natuurlijk. De Miss Bouwanlaan, die bestaat ook al. Oh ja. Daar ben je voor. Oké, Tom. We hebben de lijn is roodgloeiend, zoals het heet. Dankjewel. Goed, succes. Oké. Even kijken. Gaan we door naar Koek. Daar ben ik weer. Ik wil vermelden, in de Bijlmermeer is de enige plek in Nederland volgens mij bekend. Misschien wel omdat de meeste straatnamen zijn genoemd naar vrouwen in de Bijlmermeer. In de Bijlmermeer zijn er veel vrouwennamen? Ja, zeker. In de wijken Bijlmermeer B, waar ik zelf ben gewoond, of Van Rijn. Ja. En op een gein bij die oude flat die gesloopt zijn, helemaal naam volgens van Rosa Luxemburg van de Eerste Wereldoorlog uit Frankrijk. Als de Elstad bekend is bij mijn meer, heeft ze ingezet voor het beter leven voor bejaarden van Surinaams en Antilliaanse afkomst. Je hebt ook andere staan voor het door de Joker Smit staan voor educatie voor vrouwen, dus ook de kennis moet op de zoeken door even doorgaan. Oké, dus je komt zegt ook een naam. De Bijlmer is een voorbeeld voor het hele land. In principe wel, want kijk, ik kan het weten, ik ben al 10 jaar gewoon, zo'n puur begin. En je hebt ook het bij mij in de buurt, pas voor mijn flat, waar ik heb gehoord Florijn, heb ook de Klaus van Amsbergstraat. Okay. Je loopt tussen Frisjestein, Vleren en Florijn. Oké, Koek. Dus we gaan een voorbeeld nemen aan de Bijlmer, want daar zijn ze hartstikke goed bezig wat betreft vrouwennamen. Dankjewel, fijn dat je even belde. Hey, fijn dat ze hem bedankt en de groeten. De groeten, doei. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Wouter. Nou, ik kan er gelijk wel even op inhaken, want ik ben ook al een oude Bijlmerbewoner. Ja, de Bijlmer is van oudsher bekend als de flats natuurlijk die er allemaal staan. En die hebben allemaal de wijken waar die flats in staan, die beginnen altijd met een beginletter. Ja, dat zijn niet zozeer eigen namen. Later is er natuurlijk in de vernieuwing van de Bijlmermeer, de 90e jaren, zijn er veel straatjes gekomen met nieuwbouw. En daar zitten wel waarschijnlijk nieuwe straatnamen. Of waarschijnlijk is wel zeker dat er allemaal nieuwe straatnamen gekomen zijn. En daar kunnen wel veel vrouwennamen bij zitten. Maar ik zou het eerlijk gezegd, ik woon hier 50 jaar, heb ik gisteren nog gezegd. Ik zou ze niet weten hoor, die straten. Dat is allemaal nieuwbouw. En dat is echt onbekend. En ja, of je moet er net in de buurt wonen natuurlijk. Ja, zoals maar, Koep, wat hij vertelde inderdaad. Ja, maar de Bijlmer is natuurlijk, je hebt de A-buurt, je hebt de G-buurt, je hebt de F-buurt. En dat zijn allemaal gewoon het namen die niet met personen gekoppeld zijn. Ja. Maar om nu ook even antwoord te geven op jouw vraag, ja, ik ben daar wel voor. Ik bedoel, Stalin, het is toch logisch dat die naam op een gegeven moment, die was natuurlijk, dus dat zo'n negatieve connotatie. Dat dacht ik ook wel, ja, dat logisch was. Ja, natuurlijk, dat moest veranderd worden. En waarom mensen zeggen allemaal, ik hoor mensen praten over waarom zo moeilijk doen. Ja, waarom zo moeilijk doen om dat te veranderen, dat is toch geen enkel probleem. Maar ja, ik heb daar geen kennis over. Er moet dus een commissie in het stadsbestuur, mensen die er een beetje verstand van hebben, die moeten dan bekijken of er iemand een straatnaam moet krijgen. Of wat dus in Amsterdam nu sinds kort erdoor is gekomen, is dat er dus toevoegingen worden gedaan aan straatnaamborden. Mensen met een negatieve connotatie. Oh ja, komt dan dus een bord. Normaal gesproken staat er dus een naam op die straat. Staat aan boord. En ja, het zal wanneer ze geboren zijn en wanneer ze overleden zijn. Ja. Dat is het enige. Maar er komt er nu wat meer bij te staan. Die persoon heeft dat en dat gedaan. Niet altijd eventjes even goed geweest. Of het, ja, ik weet niet wat voor tekst erop komt te staan. Maar in ieder geval wordt er uitgelegd waarom dat bord noodzakelijk is. Nou, dat is toch interessant. Ja, dat, absoluut, kan je toch, Peter. Kan lezen. Absoluut. Ja. Absoluut. Ik wil je ook danken voor je belletje. Ja, er komen in de tussentijd een hele hoop met ideeën binnen. Remco, die hebt bijvoorbeeld de Erika Terpstra-laan, zou een goed idee zijn. En Peter, die zegt, hoi Wouter, de Nelly Smit-Kroeslaan, vanwege haar werk in Europa bijvoorbeeld. Joop, die stuurt, hernoemen van straten leidt tot allerlei kosten voor de gemeente, maar ook voor de aanwonenden. Gaat zo'n commissie mijn verhuisberichten dan betalen? En nieuwe straten naar vrouw benoemen vind ik best, maar zo weinig mogelijk herbenoemen. En Saïda die heeft even nog nagedacht over een goede naam voor een vrouw. Die zegt Kim Hollandstraat en de Patricia Pailaan zou ik wel leuk vinden. En Els die stuurt de Yvonne van het Yvonne van Gennepplein vind ik een goed idee. Nou, dank in ieder geval voor alle berichten. Dan kom ik nog even bij jou, Piet. Vandaag exclusief geschreven voor Gaan, weekendverhaal. Ik schaam me ook. Toon je emotie. Maak van je hart geen moordkuil. Lach, huil, gil, schreeuw, zing, dans. Maar schaam je vooral nergens voor. Wij zijn tenslotte allemaal maar kleine, kwetsbare mensjes. Schaam je dus niet voor je depressie. Niet voor je burn-out. Niet voor wat dan ook. Blaas stoom af. Gooi het eruit. Vergeet je perfecte leven op de socials. Dat is allemaal gewoon te vermoeiend. Doe je oordopjes af. Laat je smartphone thuis. En ga dan naar buiten. Praat, praat en praat. Jij bent niet alleen. Wij zullen je helpen. En wij zijn met 17,5 miljoen Nederlanders. En wij willen jou voor geen goud missen, Piet. Ja, mooi, Piet. Schudde ik uit mijn mouw voor jou. Hartstikke goed, man. Hey, dankjewel. Fijn dat je de uitzending zo wilde afsluiten bij ons. Oké, dank. Succes. Dankjewel, Piet. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Op social media werd ook flink gereageerd op de straatnamen kwestie. Renato die vindt het gezeur en die stelt een ander systeem voor. Gewoon overstappen naar postcodes of bloknummers. Gedoe voorbij en het is nog makkelijker ook. En Frank die wil dat de huidige namen blijven. Hij tweet, noem nieuwe straten in nieuwe wijken dan maar cultuurdiverse helden. Van bestaande normale straatnamen blijf je af, zegt hij. En Annie die vindt het allemaal prima. Ze zegt, geen probleem. Voor mijn part worden alle straatnamen gedoogd. Zelfs met alleen huisnummer en postcode geraakt poststuk op het goede adres. Dat is Annie dus. Even kijken. We gaan hem afsluiten. Het is inmiddels 6:00. De tijd heb ik nu wel goed. Dit was Gaan voor vandaag. En ook voor deze week trouwens. We hadden het vandaag over straatnamen, appen op de fiets en het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer. En we zijn natuurlijk in Frankrijk geweest. Ook in Amerika en in Engeland. Nou, maandag is er weer een nieuwe Gaan met Morad op deze plek. En zometeen het NOS Radio 1 Journaal. En natuurlijk Jurgen van den Berg. NPO Radio 1.